Saat 18. İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye olan silah desteğinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Münbiç yol haritasını hatırlattı. Yol haritasının planlandığı şekilde uygulanmasını bekliyoruz dedi. Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka adalet önüne çıkarılacak ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi'de varılan İdlib mutabakatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bundan sonra yapılması gereken ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılması dedi. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda yerel seçimlere yönelik hazırlıklar değerlendiriliyor. Yeni adaylarda bulunması gereken özellikler belirleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin her seçim bölgesinde seçime gireceğini söyledi. Yerel seçimde MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda iki parti arasında görüşmeler gerçekleştirileceğini belirtti. Son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli tarafından verileceğini ifade etti. Almanya'nın başkenti Berlin, Türk-Alman ekonomi zirvesine ev sahipliği yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Enerji Bakanı Fatih Dönmez temaslarda bulunmak üzere Berlin'de. Masada Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik adımlar var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enes Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erinceye kadar ceza infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi. Terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin etkili operasyonları karşısında ağır kayıplar veriyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar yurt içinde de devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada düzenlenen operasyonlarla 3'ü sözde lider kadroda 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kars'ta kaybolan 9 yaşındaki Seda Nur Güzel'den hala haber yok. Küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor. Sazlıklar, kuyu ve mağaralarda yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Tutuklanan komşu Ertan Bey ifadesinde çocuklarla konuştuğunu kabul etti. Çorum'da seyir halindeki araçtan inip cep telefonuyla çekim yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesildi. Haberleri dinlediniz.